dla tych, co Wintu. A do tego 4 samochody Volvo. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na lotteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 23 listopada, minęła siódma. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 8 stycznia początek kampanii prezydenckiej. Daty ogłasza marszałek Sejmu. Kandydata na prezydenta wybrała Koalicja Obywatelska. Nazwisko ujawni przed południem. Po ostatnich śnieżycach w Tatrach pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Kampania prezydencka rozpocznie się 8 stycznia, ogłosił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pierwszy termin, w którym mogłem ją rozpocząć, zarządzić wybory, to 6 stycznia, to święto. Mamy jeszcze 7, żeby ewentualnie dopełnić wszystkie formalności, spiąć z Państwową Komisją Wyborczą. I 8 stycznia, a mam czas do 6 lutego, 8 stycznia mówimy, zaczyna się kampania, zaczyna się ten proces, w którym kandydaci w przejrzysty sposób będą mogli konkurować, zbierać podpisy. Wybory mogą się odbyć 4, 11, 18 lub 25 maja. Jeśli doszłoby do drugiej tury, to głosowanie odbyłoby się 18 lub 25 maja bądź 1 lub 8 czerwca. Przed południem dowiemy się, kogo w wyborach wystawi Koalicja Obywatelska. O 11 zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Podczas jej posiedzenia mają zostać ogłoszone wyniki wczorajszych prawyborów. Ich uczestnicy wybierali między Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim. Głosowano SMS-owo do północy. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda poparła prezydenta Warszawy, a Klaudia Jachira z Zielonych ministra spraw zagranicznych. Wybierz kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP, odpisz wpisując cyfrę 1, jeśli głosujesz na Rafała Trzaskowskiego, i to ja właśnie w tej chwili robię, albo 2, jeśli na Radosława Sikorskiego, więc ja wpisuję 1 i wysyłam. SMS poszedł z numerem 1 czy 2? No z 2, tak jak zapowiadałam. Ja słynę z tego, że jeżeli już kogoś poprę, no to dotrzymuję danego słowa i też jakby nic się nie zmieniło. Jeszcze magię liczb uruchomiłam, bo 11.11 wysłałam SMS-a o treści 2. Kandydat KO przedstawi swój program wyborczy 7 grudnia. Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Wniosła o to Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. To konieczne, by mogła doprowadzić Ziobrę na przesłuchanie. Były minister sprawiedliwości już 4 razy nie przeszedł. Choć wniosek skierowała Komisja Śledcza, to zgodnie z prawem musi on przejść przez prokuraturę. Ta uznała, że spełnia wymogi formalne. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak przypomina, że komisja zrobiła wszystko, by móc przesłuchać świadka, ale się to nie udało. Te czynności i te działania okazały się bezskuteczne. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania karnego, zwróciła się komisja z wnioskiem do prokuratora generalnego o jego przekazanie do marszałka Sejmu. Wniosek został przekazany sejmowym prawnikom do oceny, następnie trafi do komisji regulaminowej, a potem pod głosowanie na sali plenarnej. Szwajcaria zakazała dostarczania sprzętu wojskowego do Polski, informuje agencja Associated Press. Zakaz wprowadzono, bo polski importer miał wysłać szwajcarską amunicję na Ukrainę. Zachowująca neutralność Szwajcaria zabrania eksportu broni do krajów, w których trwają konflikty. Do końca listopada mają być naprawione uszkodzone na dnie Bałtyku kable telekomunikacyjne. W ustalaniu przyczyn awarii lub celowego działania pomaga okręt niemieckiej policji. Udział w akcji okrętu Bamberg potwierdziła niemiecka policja. Nie ujawnia jednak, gdzie się znajduje i jakie zadania ma jego załoga. Śledztwa w sprawie uszkodzenia w niedzielę i poniedziałek internetowych łączy między Szwecją a Litwą oraz Finlandią a Niemcami prowadzą oba skandynawskie kraje. Niemiecka ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser podała, że Niemcy swojego nie wszczęli, ale prowadzą działania, które mają pomóc Finom i Szwedom. Według ustaleń telewizji NDR sprawdzony został turecki statek, który znajdował się w pobliżu miejsc uszkodzeń kabli. Po kontroli popłynął jednak dalej, a głównym podejrzanym zostaje chiński masowiec Yipeng 3. Statek towarowy od wtorku stoi w cieśninie Kattegat w asyście zmieniających się duńskich patrolowców. Na pokład jednostki pod chińską banderą prawdopodobnie żadne służby dotąd nie weszły. Z Francji wyruszył statek, z którego od poniedziałku prowadzone będą prace naprawcze. Adam Górczewski, Polskie Radio. TOP ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Powodem silny wiatr i ostatnie opady śniegu. Od wysokości 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje nas pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Szczególnie niebezpieczne miejsca to są wszelakie formacje wklęsłe, żleby pod ścianami skalnymi. Są bardzo specyficzne warunki. Ziemia w wielu miejscach jeszcze jest dosyć mocno nagrzana, więc ten śnieg może ślizgać się po trawie. W związku z tym mamy właśnie pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. O czym poinformował Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już prawie 5 minut po godzinie 7. Czas na serwis sportowy. Przedstawi go Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek niespodzianka w 16. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok tylko zremisowała z ostatnim w tabeli Śląskiem Wrocław 2-2. Tym samym mistrzowie Polski nie wykorzystali szansy, żeby objąć prowadzenie w ligowej tabeli. Śląsk dalej zajmuje ostatnie miejsce. Mówi jeden z trenerów Śląska, Marcin Dymkowski. Bardzo ważny punkt. Oczywiście pozostawił nas niedosyt, bo patrząc na sytuacje, które stworzyliśmy, to wydaje mi się, że powinniśmy odnieść zwycięstwo. Co dalej? Ciężka praca, pokora. Staramy się z tygodnia na tydzień dalej walczyć o nasze przetrwanie, o nasz byt w Ekstraklasie. Wcześniej Motor Lublin wygrał trzeci mecz z rzędu. W Lublinie pokonał Zagłębie 2-1, a gola na wagę zwycięstwa w 79 minucie strzelił były gracz Miedziowych Samuel Mraz. W tabeli prowadzi Lech Poznań, druga jest Jagiellonia, trzeci Raków Częstochowa. W niemieckiej Bundeslidze hat-trickiem popisał się Harry Kane. Reprezentant Anglii zdobył 3 bramki dla Bayernu w meczu 11 kolejki z Augsburgiem. Bayern wciąż jest niepokonany i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Niespodzianka również na otwarcie 13. kolejki siatkarskiej Plus Ligi. Indykpol AZS Olsztyn wygrał z Bogdanką Luk Lublin 3-0. Najlepszym graczem spotkania został wybrany Paweł Cieślik. Lillehammer ruszył Puchar Świata w skokach narciarskich. Na początek rywalizacja drużyn mieszanych. Polacy zajęli 7. miejsce, choć to nie jest, delikatnie mówiąc, szczyt marzeń. Wygrali Niemcy, a na podium stanęła też Norwegia oraz Austria. Biało-czerwoni wystąpili w składzie Nicole Konderla, Anna Twardosz, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczą. Ponownie o sporcie za godzinę. Sobota zapowiada się pochmurnie, ale spokojnie. Słońce też wychyli się za chmur. Miejscami przelotne opady śniegu, a na zachodzie i północy również deszczu ze śniegiem. Na wschodzie lokalnie krupy śnieżnej, a na wybrzeżu są możliwe burze. Temperatura maksymalna od 0 do 1 stopnia Celsjusza na wschodzie, do 4-5 nawet na zachodzie i nad morzem, a tylko w Dolinach Karpackich od minus 3 do minus 1 stopnia Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Autopromocja. Nazwa tego zespołu to również określenie gatunku muzyki. Połączenie house'u, reggae i dubu jest jego znakiem rozpoznawczym, określającym formację jako tę grającą inteligentną muzykę taneczną. Leftfield. Powstały pod koniec lat 80. W kolejnej dekadzie zyskał popularność w naszym kraju. Założyciel i lider tego zespołu już w najbliższy weekend będzie gościem w audycji Potwójne Pasło Przenoszenie. Hi, this is Neil from Left Field and listen to Michael on Trójka. Serdecznie zapraszam kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Michał Margański. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Monika Suszek. Witamy i kłaniamy się z Państwem. Pytaliśmy, dlaczego Państwo nie śpią? Mnie rozbudził dzisiaj pies, bo o 4 rano szczekał. A później już zegar biologiczny się włączył. Już od 4 nie śpię niestety. Wobec tego ja wpisuję do naszego koszyka morsowanie, spacer, praca, dzieci i pies. To są te powody, dla których Państwo ten sobotni poranek nie śpią, ale co jeszcze Państwa rozbudza? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do rozmowy z nami i w drugą godzinę zaczynamy prawdziwym muzycznym klasykiem, grupa The Cranberries. 12 minut po godzinie 7. Życzliwy jak Polak. Badacze z Uniwersytetu SWPS zbadali życzliwość naszych rodaków i co im z tego wyszło, to o tym za chwilę porozmawiam z naszym gościem. Ale oprócz tego inny temat, nie mniej ważny. Słowacka minister kultury chce weselszego hymnu i zapowiada, że już niedługo nie będzie kończył się w tonacji molowej, tylko durowej. Więcej w relacji naszego korespondenta Wojciecha Stopby, o tym będzie również mowa, ale będzie też niespodzianka dla Państwa. Będzie prawdziwa taka teatralna uczta dla zmysłów i dla ciała. Proszę nas słuchać uważnie. Wszystko obiecuję, że rozstrzygnie się jeszcze przed godziną 8. No i nie tylko to będzie niespodzianka dla tych, którzy porannie bardzo wcześnie wstają. Musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki Fardora. Po domu jak złodziej morduje się, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się wy. Nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Kwadrans po godzinie 7. Polacy deklarują, że w codziennych kontaktach często okazują innym życzliwość, a zbadała to nasza gościni dr Olga Białobrzeska z Uniwersytetu SWPS, autorka raportu Codzienna życzliwość w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Na początek małe wyjaśnienie. Życzliwość a uprzejmość to są dwie postawy. To są dwie różne postawy. My potocznie często używamy zamiennie tych słów. Mhm. Natomiast od strony takiej naukowej, teoretycznej, odróżniamy te dwa rodzaje zachowań. Życzliwość jest wtedy, kiedy my jesteśmy dla innych mili, przyjaźni, bo naprawdę dobrze dla nich chcemy, dobrze im życzymy. A uprzejmość to okazywanie serdeczności, ponieważ tak wypada, albo mamy w tym jakiś własny interes. A myślałam, że czasami jesteśmy też tak wychowani po prostu, że ta uprzejmość wychodzi z nas. Dokładnie tak. Uprzejmość to także kwestia takich właśnie norm społecznych, które są nam wpajane na przykład w procesie wychowania. Ale my tutaj będziemy mówić o tej życzliwości, która wypływa z głębi człowieka, z naszej duszy, można powiedzieć. Ciekawe są te badania, które państwo przeprowadzili i deklaracje Polaków. I ja tylko tak spojrzałam tutaj na te badanie. Polacy deklarują, że często są życzliwi i płacąc na przykład w sklepie, zwracają uwagę na to, żeby uśmiechać się serdecznie, podziękować tak, żeby ta chwila była przyjemna dla osoby, która mnie obsługuje, i to deklarowało ponad 80%. Inna sytuacja, kiedy załatwiam jakąś sprawę w biurze czy przy okienku obsługi klienta, staram się używać ciepłego tonu głosu wobec osoby, która tam pracuje, aby czuła się doceniana. 81%, bardzo dużo deklaracji. Ale już inna sytuacja. Mówię ludziom miłe słowa, nawet kiedy nie muszę tego robić. Na przykład komplementuję osobiście, gratuluję sukcesów, żeby sprawić im przyjemność. Tu było najmniej, 63%, jak tak przeglądałam w tym badaniu. Jesteśmy mili, ale rzadziej komplementujemy. Dlaczego? No, komplementowanie wymaga takiej jeszcze większej proaktywności. Łatwiejszy pewnie jest zwykły uśmiech do kasierki, która nas obsługuje, a wyjście z komplementem, dobrym słowem wymaga pewnie trochę więcej wysiłku, może jakiegoś przełamania się. I tutaj warto wspomnieć o tym, że wiemy także z innych badań, że ludzie mają sporo oporów przed okazywaniem takiej codziennej życzliwości, na przykład przed komplementowaniem. To znaczy, kiedy pyta się ich o to, jak się czujesz z tym, że miałbyś na przykład za chwilę powiedzieć swojej znajomej z pracy jakieś miłe słowo, to wiele osób mówi, że no to by było takie z jednej strony może fajne, ale trochę też mnie to krępuje, nie wiadomo jak ona zareaguje, więc mają takie ambiwalentne uczucia względem takiego zachowania. Z kolei, kiedy ludzi skłoni się do tego, żeby to mimo wszystko zrobili, to ich wrażenia po tym zachowaniu są właściwie jednoznacznie pozytywne. A więc mamy tutaj do czynienia z takim zjawiskiem, że trochę nie doceniamy tego, jak przyjemne będzie dla nas zrobienie takiego miłego gestu. Dopiero jak go wykonamy, to okazuje się, że nasze obawy były niepotrzebne. Ale z drugiej strony to są bardzo miłe sytuacje, kiedy ktoś jest niegrzeczny dla pani bądź pana, który nas obsługuje w sklepie, a my wtedy wychodzimy z takiego założenia walecznego, rycerskiego, żeby uratować taką osobę. Takie są deklaracje. Tak, no faktycznie, kiedy popatrzeć na wyniki tego naszego sondażu, to zdecydowana większość Polaków przyznawała, że zachowuje się w sposób życzliwy na co dzień, często albo bardzo często. Ja tu podkreślę to słowo deklaracje, ono jest istotne. Jest kluczowe. Jest kluczowe. Ludzie tak twierdzili, czy rzeczywiście tak się zachowują, to jest inna sprawa. Ten wynik, że tak wysoko siebie oceniamy, jeżeli chodzi o życzliwość, nie jest zaskakujący. On występuje nie tylko w Polsce, właściwie uniwersalnie na całym świecie, kiedy ludzie oceniają samych siebie pod względem właśnie takich cech jak życzliwość, uczynność, uczciwość, tolerancyjność, to większość ludzi wysoko siebie ocenia na tych polach. Więc ten wynik nie zaskakuje, a jednocześnie myślę, że jest ważny i ciekawy w takim kontekście, że o Polakach często mówimy sami o sobie tak naprawdę, że nie jesteśmy jakimś szczególnie życzliwym narodem. Porównując się z innymi narodami, często uważamy, że jest u nas więcej takiej gburowatości, braku uśmiechu na ulicy. Więc ten kontrast pomiędzy tym, jak my widzimy siebie jako społeczeństwo, a tym, jak widzimy siebie indywidualnie, jest, myślę, interesujące. Czy życzliwość ma płeć, czy ma status społeczny, wykształcenie lub czy bycie w związku albo singlem wpływa na to, czy jesteśmy uczciwi, czy też nie? Tak, zaobserwowaliśmy kilka takich związków. Po pierwsze, że wiek jest pozytywnie powiązany z codzienną życzliwością, to znaczy im ktoś starszy, tym częstszą życzliwość deklaruje. Jeżeli chodzi o płeć, to kobiety deklarują, że częściej są życzliwe niż mężczyźni i to też jest taki wynik, którego byśmy się spodziewali, bo pod względem różnych wymiarów takich zachowań prospołecznych kobiety wypadają zwykle lepiej. Osobną kwestią jest, z czego to wynika, czy to są biologiczne różnice płci, czy wychowanie do życzliwości, oczekiwanie od kobiet, że będą życzliwe. Jeśli chodzi o wykształcenie, to tu być może trochę zaskakujący wynik, że nie było związku między codzienną życzliwością a wykształceniem, więc niezależnie od tego, jaką ścieżkę edukacyjną ktoś przeszedł, to ta codzienna życzliwość deklarowana była podobna. Jeżeli chodzi o wielkość miejsca zamieszkania, to tu również nie było żadnych różnic, żadnego związku codziennej życzliwości z wielkością miejsca zamieszkania. Osoby mieszkające na wsiach, w mniejszych miejscowościach, dużych miastach deklarowały podobną częstotliwość codziennej życzliwości. Pani doktor, dobrze, to tu na razie postawimy wiele kropek. Wiemy już, co to znaczy być życzliwym, ale czy tej życzliwości da się nauczyć, to o tym porozmawiamy już za chwilę. I used to feel it was a world worth dreaming of. Back Wracamy do naszej rozmowy o życzliwości Polaków. Naszą gościnią jest dr Olga Białobrzeska z Uniwersytetu SWPS, autorka raportu Codzienna życzliwość w Polsce. Trochę już scharakteryzowałyśmy, czym jest życzliwość, czym ona się różni od uprzejmości. Pewne stereotypy też się mogą pojawić w naszych głowach, kiedy myślimy o Polakach i o życzliwości, kiedy myślimy o życzliwości i o innych nacjach, na przykład o Amerykanach, że oni, może czasami u nich ta życzliwość nie jest taka szczera jak u nas. Tak, istnieje dużo takich stereotypów na temat życzliwości. Nasz własny stereotyp Polski jest taki, że jesteśmy narodem raczej mało życzliwym. O Amerykanach właśnie mówi się, że są bardzo życzliwi, o Brytyjczykach, że są bardzo uprzejmi. Mhm. Mówimy tutaj o stereotypach, takich badań, które by obiektywnie porównywały życzliwość różnych narodów, nie ma. Natomiast to są takie stereotypy, które warto przełamywać i właśnie ten raport też pokazuje, że nie warto tkwić w takich naszych utrwalonych schematach. Ale pani doktor, proszę powiedzieć, co nam daje bycie życzliwym w ogóle w życiu codziennym? Samopoczucie, nie wiem, jakieś takie życie społeczne? No, bycie osobą życzliwą jest bardzo korzystne dla nas i to takie trochę paradoksalne, prawda? No bo co do zasady bycie życzliwym jest korzystne dla odbiorcy tejże życzliwości, ale faktycznie bycie osobą życzliwą także pozytywnie wpływa na nas samych. Przede wszystkim pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. To znaczy tuż po dokonaniu takiego życzliwego gestu my czujemy się lepiej, ale także długoterminowo, jeżeli generalnie jesteśmy osobami, które często są życzliwe dla innych, to sprawia, że mamy takie uogólnione, wyższe poczucie szczęścia, satysfakcji z życia, spełnienia, też takie poczucie, że nasze życie ma jakiś głębszy sens. Poza korzyściami dla samopoczucia są także inne korzyści, na przykład takie korzyści interpersonalne. To dosyć pewnie oczywiste, ale warto o tym wspomnieć, że osoby życzliwe mają po prostu lepsze relacje, są bardziej lubiane, częściej są w związkach. To faktycznie też na chwilę wracając do naszego raportu, zaobserwowaliśmy taki wzorzec, że osoby nie będące w związkach, single i singielki, deklarowali niższą codzienną życzliwość niż osoby będące w związkach, a także osoby rozwiedzione, czyli jakby które już aktualnie nie są w związku, ale były i wśród wdowców. Więc te nasze wyniki też potwierdzają, że być może jest coś na rzeczy, że to bycie osobą życzliwą sprzyja relacją po prostu. Mm-hmm. Może też czasami się trochę uczymy tej życzliwości, kiedy jesteśmy w jakiejś relacji z drugim człowiekiem. Jest nam wtedy pewnie łatwiej być takim życzliwym. A czy tej życzliwości można się nauczyć? Można. I dla mnie jako badaczki zajmującej się codzienną życzliwością to jest bardzo ważne, żeby właśnie o życzliwości mówić jako o umiejętności, a nie o czymś wrodzonym. Można to trenować. Po pierwsze, warto mieć taką świadomość, że życzliwość jest ważna, że jest ważna też dla naszego dobrego funkcjonowania. I kiedy już tą świadomość mamy, to możemy starać się po prostu tę życzliwość okazywać wbrew takim właśnie jakimś wewnętrznym zahamowaniom, bo przed przerwą, przed piosenką mówiłyśmy o tym, że ludzie mają często takie opory przed okazywaniem codziennej życzliwości, bo boją się, że to jakoś źle wypadnie, że nie wiadomo jak zareaguje druga osoba, że to może być te tradycyjne komplementy, których nie potrafimy przyjmować. No właśnie, więc dobrze mieć taką świadomość, że nam się tylko tak wydaje, że to będzie nieprzyjemne, a w rzeczywistości jest to właściwie całkowicie pozytywne doświadczenie i idąc za tym, przełamywać się i okazywać te gesty. My robimy też w naszym zespole takie badania, w których ludzi skłaniamy do tego, żeby właśnie praktykowali codzienną życzliwość przez jakiś czas. I wyniki tych naszych eksperymentów pokazują, że osoby, które podejmują takie codzienne, małe, życzliwe gesty, na przykład 5 razy dziennie, w następstwie deklarują poprawę samopoczucia, też poprawę pozytywnego myślenia o sobie i właśnie takiego ogólnego poczucia, że moje życie ma sens. Ale to są jakieś konkretne zadania, typu zagadanie do pani albo pana, który sprzedaje w sklepie, uśmiech, komplement, kiedy jesteśmy u pani fryzjerki albo u pana fryzjera? Tak. Tu warto wspomnieć, że ta codzienna życzliwość dotyczy nie tylko osób z takiego dalekiego kręgu, nieznajomych, spotykanych na ulicy, ale także z tych bliższych naszych kręgów, na przykład w sąsiedztwie, albo może to być życzliwość wobec osób w naszej pracy, w naszej szkole, aż po naszych najbliższych. I w tych eksperymentach, w których zapraszamy ludzi do praktykowania codziennej życzliwości, oni otrzymują taką listę życzliwych zachowań przypisaną do każdej z tych sfer życia i mogą sobie z niej wybierać. Ważne jest to, żeby wybierali takie, które im odpowiadają, bo też kluczowe dla tych korzyści płynących z codziennej życzliwości jest to, żeby to było szczere, co robimy. To nie możemy się zmuszać do tego, ale znaleźć na tej liście takie zachowanie, które uznamy, że okej, miałabym ochotę to zrobić. I to może być na przykład zagadanie swojego sąsiada na klatce, taki krótka, miła pogawędka, albo właśnie jakieś szczególnie serdeczne podziękowanie sprzedawczyni w sklepie, albo powiedzenie miłego komplementu osobie, która z nami pracuje. Więc w tych różnych obszarach życia i naszych relacji możemy tę życzliwość praktykować. A my też zachęcamy wszystkich do tego, aby właśnie życzliwość i ćwiczyć, i jak najczęściej ją stosować. I też polecam Państwu sięgnięcie do raportu Codzienna życzliwość w Polsce. Bardzo dziękuję jej autorce. Naszą gościnią była dr Olga Białobrzeska z Uniwersytetu SWPS. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Oh, program Trzeci Polskiego Radia. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic rynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Że wers się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Siódma 40 na zegarach. My powracamy do naszego tematu zapowiadanego. Słowacja. Słowacy mają wkrótce poznać swoją nową wersję hymnu narodowego. Jej opracowanie zleciła minister kultury Martina Szymkowiczowa. To nie pierwszy i zapewne nie ostatni kontrowersyjny pomysł minister, której zarzuca się przede wszystkim destrukcja mediów publicznych i państwowych instytucji kultury. Co budzi kontrowersje, a momentami też śmiech Słowaków, to wyjaśni nasz korespondent Wojciech Stoba. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, cześć. Powiedz, od czego w ogóle wszystko się zaczęło? Co ma się zmienić? W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że wkrótce ta zapowiadana już od jakiegoś czasu nowa wersja hymnu narodowego zostanie zaprezentowana. No i kontrowersję wzbudziła kwota, którą resort kultury przeznaczył na nią, bo to około 50 tysięcy euro. W dobie poszukiwania oszczędności i wprowadzania nowych podatków, również w dobie drogiego masła, to jest problem nie tylko w Czechach, ale i na Słowacji. No, taka kwota wzbudziła, jak mówię, kontrowersje. 20 tysięcy euro z tych 50 dostanie kompozytor Oskar Roza, reszta to koszty realizacji nagrań i o tym w ostatnich dniach było głośno w słowackich mediach. Według Ministerstwa Kultury opracowanie takiej właśnie nowej wersji hymnu narodowego było potrzebne, bo co prawda słowa hymnu, nad Tatrami błyska się gromy, dziko biją i tak dalej, one pozostaną bez zmian, to gwarantuje konstytucja, ale zmieni się aranżacja. Ta konstytucją już chroniona nie jest. Ma być bardziej monumentalnie, zarazem bardziej radośnie. Obecnie słowacki hymn narodowy brzmi tak. No No jeśli to nie jest monumentalna aranżacja, to ja się zaczynam obawiać tej nowej, gdzie wszystko ma być jeszcze bardziej. Zdaniem minister Martiny Szymkowiczowej, jej zdaniem jest to potrzebne, żeby Słowacy znów mogli poczuć dumę ze swojego państwa. Są tacy, którzy doszukują się w tej całej historii pozytywów, trochę złośliwie twierdzą, że no właśnie jedyna pozytywna rzecz, którą minister Martina Szymkowiczowa zrobiła w swoim życiu dla słowackiej kultury, to jest właśnie ten projekt pod hasłem Nowy Hymn Narodowy, bo cała sprawa, proszę sobie wyobrazić, zainspirowała wielu Słowaków, artystów, youtuberów i tak dalej do nagrania własnych nowych wersji hymnu. W ciągu zaledwie paru dni powstały nowe aranżacje metalowe, hip-hopowe, drum and bassowe i tak dalej, ale też wiele parodii ze zmienionym tekstem. Ja przygotowałem taki krótki przegląd, myślę, że nasze języki są na tyle podobne, że państwo bez problemu zrozumieją, o co chodzi. Nad Tatrą za bliska, nie mam co do piska. Wysokie są ceny, a wypłata niska. Nad Tatrą za bliska, romi ti bo piju. Romi piju, a piju ti bo. Chcę być twoją serią. Stolnej bracia, wycałni stracja, Słowacji ożyju, ożyju, ożyju. No to była taka próbka tej radosnej twórczości Słowaków. Spodobała się tobie, Moniko, któraś z nich? Powiem szczerze, że ja zawsze doceniałam poczucie humoru Słowaków, zwłaszcza, że pół roku tam mieszkałam, więc trochę rzeczywiście mam duży sentyment do tego. Sama nie wiem, którą wersję bym wybrała. To ja mam faworyta. Gromy dziko biją, chcę być twoją Celine Dion. To chyba ta fraza jest moją ulubioną. Podpisuję w każdym razie projekt pod hasłem Nowy Hymn Słowaków na pewno rozbawił i pewnie byłby jeszcze bardziej zabawny, gdyby nie inne działania minister Szymkowiczowej. No właśnie, bo powiedzmy kilka słów o samej minister. Martina Szymkowiczowa to była dziennikarka, właściwie to prezenterka telewizyjna, ale bardzo kontrowersyjna. Prezenterka telewizyjna, która w pewnym momencie związała się z mediami, na Słowacji się mówi często alternatywnymi, powiedzielibyśmy raczej dezinformacyjnymi. Mhm. Ona objęła resort kultury z nominacji Słowackiej Partii Narodowej. No i twierdzi na przykład, że państwo powinno promować tylko kulturę słowacką i żadną inną. To też osoba, która w ostatnich miesiącach przeprowadziła czystki w największych instytucjach kultury, jak Słowacka Galeria Narodowa czy Słowacki Teatr Narodowy. Przed paroma dniami zresztą ponad połowa pracowników tej pierwszej instytucji, czyli Słowackiej Galerii Narodowej, zapowiedziała, że w styczniu złoży wypowiedzenia, no bo nie chcą się przyglądać, jak to ujęli, rozkładowi galerii. Mówimy też o minister oskarżanej o homofobię, która walczy z tematyką LGBT w instytucjach kultury, która cofa państwowe dotacje tym podmiotom, które właśnie taką tematyką się zajmują. No i były już w ciągu tego roku, od kiedy minister Martina Szymkowiczowa kieruje resortem kultury, różnego rodzaju petycje podpisywane przez dziesiątki tysięcy osób nawołujące do jej odwołania. Były właśnie takie próby odwołania jej ze stanowiska. Na razie wydaje się jest nie do ruszenia, bo jak twierdzą niektórzy komentatorzy, premierowi Robertowi Fice bardzo odpowiada to, że Szymkowiczowa robi zamieszanie właśnie na tym odcinku kulturalnym, medialnym, światopoglądowym, podczas gdy innym sprawom, pewnie dla Ficy ważniejszym, opinia publiczna aż tak dużej uwagi nie poświęca. Można stwierdzić, że właśnie na taką smutną nutę kończymy tę opowieść o sytuacji na Słowacji, o minister Martinie Szymkowiczowej, bardzo kontrowersyjnej postaci w słowackiej polityce. No, oczywiście, ale o tym wszystkim pewnie jeszcze nieraz będziemy mówić, co się na Słowacji dzieje i ty, Wojtku, pewnie też nam będziesz przekazywał te wszystkie informacje. No, oczywiście. Ta nowa wersja hymnu, zobaczymy, kiedy właściwie Słowacja ją usłyszał, na początku roku chyba przyszłego, w styczniu. Chyba tak. Ostatnio pojawiły się zdjęcia ze studia nagrań. Te nagrania zresztą pani minister Martina Szymkowiczowa osobiście nadzorowała, więc można się spodziewać, że pewnie jakaś postprodukcja zajmie kilka tygodni. Być może w państwowe święto na Słowacji 1 stycznia, to jest rocznica powstania państwa słowackiego, upamiętniająca ten 93 rok, kiedy doszło do podziału Czechosłowacji. Być może wtedy usłyszymy już tę nową aranżację słowackiego hymnu. O tym wszystkim wyjaśnił nam Wojciech Stobba, nasz korespondent. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. 10 minut do godziny 8 pozostało. Czy państwo są już na nogach i co państwa rozbudza? To pytanie, które państwo zadaje o poranku. Ja mam takie zwierzątka, które mnie budzą już o 3 godzinie i już o 3 nie śpię. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Bohatersko od 3. Ja jestem na nogach od 4.30. Patrzę na Alę Malinowską, która też jest w podobnej godzinie. Bartosz Bielecki, który też kiwa głową, że chyba nawet i wcześniej już się rozbudzał, żeby tutaj wszystko przygotować. Mamy w naszym koszyku morsowanie, spacer, pracę, pies i zwierzęta oraz dzieci. To są te powody, dla których wcześnie wstajemy. Ale warto też wcześnie wstać po to, aby z nami porozmawiać i też dostać w pewien sposób taką nagrodę, czy też takie nasze zaproszenie, które tutaj chcemy państwu podać. My we współpracy z Teatrem Powszechnym w Warszawie przygotowujemy dla państwa wyjątkowe wydarzenie, słuchowisko Bar Nepal. Zagramy na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej dziś o godzinie 19:00. Będziemy je oczywiście też transmitować, ale mogą państwo wziąć w nim udział osobiście. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek.